Ja tornem a ser aquí, els Castellers de Mollet. Esteu escoltant Plaça Nou, el programa de ràdio dels Castellers de Mollet, el 96.3 de la FM a Ràdio Mollet del Vallès. En aquesta segona part tractem les coses no tan relacionades directament amb la colla, els temes del món casteller. I per aquest programa d'avui, com us hem comentat al principi del programa, doncs tenim els temes del cicle de xerrades castelleres que han organitzat els Capgrossos de Mataró. Capgrossos de Mataró doncs, han organitzat aquest cicle al voltant de tot de temes diversos del món casteller. La primera xerrada va ser aquest dissabte, el dia 16, amb un debat que es titulava La renovació de troncs. I pensen doncs, continuar fent les properes xerrades amb els temes de les colles castelleres universitàries, un tema que ja hem tractat aquí al programa Plaça de Nou. Que aquesta serà el dissabte dia 9 de març a les 6 de la tarda. Això organitza Capgrossos de Mataró. Vale. La següent xerrada serà Nord contra Sud. De Mataró. No, Nord de Mataró contra Sud de Mataró, no. Nord, colles castelleres del nord, de la zona no tradicional, contra la zona més tradicional, que és la zona de Tarragona, no? En aquest sentit, doncs, es tractarà al voltant d'aquestes diades que han partit, que han començat partint de zero, aquestes colles que s'han creat dels anys 90 cap aquí, no? Diades que s'inventen i que doncs, parteixen del no-res, contra diades que tenen la seva tradició històrica al darrere, no? Amb diversos ponents, com el Lluís Feliu de Capgrossos de Mataró, el Carles Fainel Negre de Minyons de Terrassa, Roger Peiró de Xiques de Tarragona, Toni Bach de Castells de Vilafranca, etc, etc. Aquesta serà el dissabte, dia 13 d'abril. I l'última de les xerrades d'aquest cicle serà Mataró i els castells, la integració de la colla a la ciutat. Sé que uns quants castellers de la colla de Castellers de Mollet van assistir a aquesta primera xerrada que comentàvem, no? La renovació dels troncs. I tenim, si la tècnica no ens falla, a l'altre costat del fil telefònic, en Gàrlec, que ens explicarà una miqueta doncs, com va anar aquesta xerrada. Què tal, Gàrlec? Hola, bona tarda. Bona tarda. Explica'ns una miqueta com us vau assabentar que hi havia aquestes xerrades i com va ser que hi vau anar i com va anar la xerrada d'ahir. Doncs assabentar-nos va ser a través del dilluns passat, que vam estar allà a la ràdio, el Bori ens ho va dir, i a part ho vaig veure anunciat en un dels grups del Facebook de Castellers i vaig dir, bueno, ho vaig a preguntar a veure si és gratuït i si podem anar sense apuntar-nos. I us vau animar a anar-hi, vaja. Sí, perquè bueno, estava bastant interessant el tema i ara que estem que estic a tècnica i junta, pues, estava bastant bé parlant a veure què deien les colles més grans de com havien tractat aquests temes. Mm-hmm. I com va anar el tema? Hi havia molta gent? Pues sí, la veritat és que em vaig quedar sorpresa la quantitat de gent que hi havia. Sent dissabte, jugant al bar a les 8 i tot això, pues, em vaig quedar sorpresa. Érem, no sé, 40, 50 o potser més i tot. Teniu dades de la participació de les colles? No sé quantes colles van participar, però els que van estar parlant van participar bastantes. Com a mínim vaig comptar-ne 10 colles diferents i hi havia alguns representants. Mm-hmm. Com es va plantejar aquesta reunió? Quins temes es tractaven aquesta xerrada? Vaja. Pues parlava més de motivació quan els resultats no ajuden, a renovació de tronc i sobretot el gran dilema, no? De tirar més a veterans o a gent que s'esforça el dia a dia. Uh-huh. Els veterans també et poden esforçar el dia a dia, però vull dir... Ja. La veritat és que és un tema que sembla que sigui nou, però és un tema molt, molt, molt antic, eh? O sigui, és un tema que... Això és un debat de fa molts anys dins... Com està l'ordre del dia en les colles castelleres, no? Amb aquest debat he estat jo, hasta quan vaig entrar a Castellers. Jo, si em permets un moment, Gàrlec, jo també vaig acompanyar... Bueno, els de la colla vam anar jo al Gàrlec, en aquesta xerrada, i és el que diu el Gàrlec, no? Va ser més el... Durant un bon, bueno, una bona estona de xerrada, el gran dilema era el que diu ella, no? Gent antiga, o més que antiga, gent amb talent, o sigui, si posar per sobre, per davant el talent, o la il·lusió i el treball, no? I bàsicament el que... I no sé, el que serà amb mi, el resum de les quatre colles assistents, Minyons, la Jove, la Vella i la Jove Tarragona, va ser que per davant la il·lusió i el treball que no pas del talent. Jo, mira, jo per m'he quedat discrepi perquè això de Minyons, d'aquí, quin has dit més? Minyons, les Joves, la Vella i la Jove Tarragona. La Vella i això, o sigui, aquestes són les que van dir la il·lusió del treball, no? Vinga. Per davant del, ostres, per davant del talent. Això va ser una mica... Perdoneu que els que heu estat allà, Garlach, però és hipòcrita total, eh? O sigui, coneixem els castells de Minyons, la Vella i la Jove, i jo coneixo algun que va al tronc que té més de 25 anys de castell de nou a l'esquena, eh? També ho has dit, que teníem molts que... No, sí, que et dic una cosa, que això per la... perdona, que acabo ja. Per les colles petites, mitjanes, sí que és veritat que és moltes vegades hi ha que tirar del carro amb aquesta gent, eh? O sigui, jo sempre ho he comentat i sempre ho he dit, no? De que hi ha que haver-hi gent nova, gent amb ganes, gent amb talent, gent que no tingui talent però que sí que se li pot treure, però amb aquestes colles grans... La veritat és que... Hòstia, això és difícil de creure, eh? O sigui, jo em porto dos o tres dies també dintre d'aquest món, eh? Que no és... Però fa molts anys que veig castells i és que, vamos, és que el que em faltava per escoltar era això, que Minyons, que la Vella i la Jove, que diguin que sí, que l'aposten pel talent i pel... El que també van dir, és el que deia, és això que els dit, que tot i que apostaven per això... No sé com ho van venir a dir, no? Però que la gent de Tronc és molt, com ho van dir, Garlach, que és molt possessiva. O sigui, hi va haver un momentet que l'excap de colla de la Jove Tarragona va dir, va fer un símil, va dir, bueno, puges al castell, el castell de Tronc, i va dir, on, al meu lloc? No, puges aquí, que, sí. Però no és el teu lloc. Vull dir, mm-hmm. És la gent de Tronc és molt possessiva i ha de ser molt xula. Fins i tot va dir que en certs moments que han de tenir un punt de xuleria, perquè jo pujo aquí i pels meus collons, no? Però que hi ha molta gent de Tronc que és molt possessiva i que això és el que costa, no? Fer-li entendre de que, escolta... Això és complicadíssim, aquestes colles grans. Ja t'ho dic jo, que això sí que ho tinc una mica per la mà i és complicadíssim treure segons quina gent d'allà dalt. Aprofitem que tenim el Garlach a l'altre costat del fil telefònic perquè ens expliqui una mica les seves impressions, perquè si anem xerrant aquí... Tu com ho vas veure, això de... Ho deien per quedar bé, el tema aquest de la il·lusió, o ho deien convençuts? Suposo que... les dues parts, no? Et pots trobar amb els dos problemes d'això, no? Pots decidir algú que tens molt veterà o algú que tens molta il·lusió. Que sigui veritat o no, nosaltres hem d'aplicar el nostre format. Ells ho deien, si jo no puc fer una torre de 8, doncs, bueno, durant la principi de temporada faré 7. Nosaltres si no fem un castell de 6 no en podem fer. Mm-hmm. És la gran diferència. Però, bueno, la majoria t'ho deien, que el que has de tirar és el sentit comú, no? Que una persona que deixa de venir perquè no se la prova, perquè s'està provant a una altra, perquè hi ha més gent que la pot reemplaçar i s'empara i no vol venir més, doncs, molt gran, i ha tirat endavant amb la gent que es motiva més i que sacrifica més. Mm-hmm. El tema de com motivar una colla quan no surten els resultats o els resultats van una mica en contra o no ajuden gens a motivar la gent, en quines conclusions més o menys se'ls va arribar? Bueno, és més que res també l'actitud de la tècnica, no? No deixes de fer assajos, segueixes igual, segueixes fent proves i segueixes anant igual amb la mateixa il·lusió a les actuacions del que sigui, o sigui, no... La forma més fàcil de potser motivar algú és que el vegis els que estan allà manant d'alguna manera, creu-me, doncs que no es desmotivin, que segueixin fent proves i provant gent nova i coses diferents i bueno, mai se sap. Encara que tot vagi malament, mai se sap si pots tornar a tirar els mesos que feies que abans. Mm-hmm. Era la primera xerrada que anaves així de temàtica castellera amb participació de diferents colles i tot el rotllo, o havies anat amb algun altre tipus de trobada d'aquest tipus? No, bueno, a part d'una xerrada que es va fer allà a l'Arbós de Pinyo, aquesta va ser la primera que vaig anar. I què et va semblar la participació? Vull dir, el tema d'anar-hi... Estàs animat per anar amb algun altre, amb una altra xerrada d'aquest cicle o d'un altre semblant? Sí, la veritat és que si em coincideix per dates, sembla que el 9 de març es parla de les colles universitàries. No, 9 de març, sí, a les 6 de la tarda. No. Doncs com ha implicat potser m'hi passaré també. sí, si puc, si per horaris em quadra, ja sigui a Mataró o sigui alguna altra xerrada i es pot aplicar a la colla, doncs pues, i tant que intentaré passar-m'hi. Com vas veure el tema? És d'interès només per la gent que porti, no sé, càrrecs tant a Junta de Tècnica, o és d'interès general per qualsevol que faci castells? No, ni molt menys, és per tothom. Per tothom. Per tant, ho recomanaries a... a qui vulgui li cridi l'atenció el tema, doncs que hi anés, perquè a més Mataró està aquí mateix, que és un avantatge que tenim en aquest cas. Tothom que vulgui anar a xerrades d'aquestes, jo l'animo a anar-hi, no només per escoltar i a més per poder preguntar i per veure com actuen, no? aquesta tècnica o quins problemes es pot arribar a trobar, i que la gent que ho veu des de fora potser no té tan clar quins mals de cap pots arribar a tenir estant dintre, no? Però sí, es pot, jo ho recomano no només per això, sinó perquè també saps una mica, no?, de com ha d'actuar com a casteller ras, diguem. Mm-hmm. Jo, al meu entendre, aquest tipus de trobades, pel que serveixen sobretot és per saber si primer, si ets l'únic que et trobes amb aquests problemes, en el món casteller, per confirmar, dir, bueno, no sóc l'únic, vull dir que no tinc un gran problema, sinó tinc un problema, i després si les solucions que tu creus que has d'aplicar són les correctes o no. Moltes vegades dius, hòstia, ho estaré fent bé, és això el que fa la resta de les colles, i amb aquestes trobades pots confirmar o no si ho estàs fent bé, no? Que moltes vegades és aplicar el sentit comú, uh-huh. És dir, bueno, escolta, què faig, el que crec que haig de fer, o... No? I a partir d'aquí, si consultes amb colles grans, i a part, me'n recordo que al final de la xerrada va haver un torn obert de preguntes i moltes colles. Ja recordo que Poble Sec va preguntar, Badalona va preguntar, vull dir, moltes colles van preguntar i va ser una cosa molt dinàmica, no? I veus que no ets l'únic que et trobes amb aquests problemes. Evidentment, el que deia el Garrac abans, una colla de nou, si es troba un problema, doncs farà castells de 8. Nosaltres, si ens trobem algun problema, farem castells de 5. I no, cosa podem, que... vaja, no podem. Llavors, clar, és molt diferent, no? Però segons quin moment els problemes són tan grans per nosaltres com per ells, eh? Sí, sí, evidentment. O sigui, nosaltres tirar un castell de 6 amb una diada nostra no costa res, i ells no tirar un castell de 9 amb una diada seva sí que els hi costa. Sí que els hi costa molt. Tenen molts problemes. Mm-hmm. No, Garlach, una última reflexió, que és això que has dit abans de mimar i de cuidar la gent que vol aprendre, que vol tirar endavant i que fer proves, canvis en el tronc i això, és un missatge que donaries a la nostra colla? Sí, sí, però òbviament, o sigui, jo no mimar a la gent que està desmotivada, jo a tothom per igual. Vull dir, potser sí que li donaràs o confiaràs més en algú que té un cert sacrifici a l'hora de venir sempre que pot assaig, encara que no pugui, per horaris, pues, bé o bé les reunions de tècnica, perquè vols assabentar com funciona, no? Pues, són petits, la confiança més sí que el tindràs, però vull dir que s'ha de mimar tothom per igual i provar tothom per igual. Jo també et dic una cosa, jo porto molts anys a aquesta colla i realment sempre, la meva opinió sempre ha sigut de que el que ve té dret a queixar-se, a reclamar i a opinar. El que no ve, naturalment, és per mi, personalment, com a Juande, és dels últims, que sempre valoro, no? O sigui, jo sempre he apostat amb aquesta colla, sempre he apostat per la renovació. Per la renovació, pel nou tronc, per la nova pinya, perquè són la gent que al final tira del carro, eh? No, jo sí que crec, amb aquestes xerrades, i una puntualització de cara a capgrossos, a aquestes quatre colles grans que han dit que sí que apostaven per aquesta renovació, realment, aquests últims 5 anys sí que hem vist un canvi generacional amb aquest tipus de puestos, eh? De... Aquestes colles grans, és veritat. Sí. Sí, ells mateixos ho comentaven, de que... No, si parlessin fa 5 anys amb aquesta mateixa taula, jo et diria que no. Igual tampoc haurien dit el mateix. Em sembla que va ser l'Urbano, no sé si Garra que m'ho confirmaràs, que va dir que, sobretot de 3 anys ençà, o sigui, abans va fer una reflexió, va dir, fa 3 anys teníem 4 o 5 quarts, allò, titulars, i ara en tinc 8. M'entens? Vull dir, i 8 amb els que puc confiar, no? I per això hem pogut tirar, entre altres coses, el 9 de 8, no? Perquè tens moltes persones per pis, quan abans en tenies 4 o 5 estàtics i saps que caïs i ningú més, i ara pues, en tenia pues, 7 o 8 o 9 o tenia molta més gamma, no? I I això també ho fa, doncs, el fet de no ser un lloc fix, no? De no, jo, vaig al meu lloc? No, no, aquest no és el teu lloc, en aquest cas hi puges tu, però hi haurà més persones que poden pujar, no? I moltes vegades és això el que costa, no? Fer, escolta, són molts a la colla i molts que volen pujar i molts que poden, perquè tenen talent, tenen sacrifici, tenen treball, tenen il·lusió. Ja m'agradaria a mi que el colla de Mollet tinguéssim partit gaire malament, no? D'aquesta mena de problemes. Garlach, no sé si vols afegir alguna cosa més. No, jo només una frase que em va agradar, no? Que va dir al final, em sembla que va ser el Mieres TV, que va dir que, com ha passat una colla, no? Però més val la felicitat conjunta que no la felicitat individual de cadascú, sí, per haver fet un castell. Ben trobat. Moltíssimes gràcies, Garlach, per haver atès la nostra trucada i per haver-nos explicat les teves impressions sobre aquesta xerrada. Vinga, a reveure. Bona nit. Bona nit. Fem una petita pausa i continuem amb el Plaça de Nou. Continuem amb el Plaça de Nou, estem a la recta final, els últims 9 minuts del programa. Estàvem aquí, mentre sonava la cortineta, doncs, parlant de la vieja glòria. De les velles glòries de les colles. Sí, és veritat, ja. Em sembla que inclús en aquest programa, fa molts anys, ja havíem parlat amb algú de Minyos de Terrassa, dient que ells, en cas de dubte, posaven a la persona que sabien que els donava més seguretat en aquell punt. Sí, i que sí, anaven a buscar-los encara que sigui a Roma. I és veritat que tenien gent molt antiga, molt veterana, millor dit, pujant en els castells, no? Com deies tu. Minyons, la vella... No, no comptaven per anys que estaven als castells, sinó per lesions acumulades degut a l'activitat castellera. Sí, és veritat, no, no. Però realment és veritat que aquestes colles també... Vilafranca està a l'elite dels castells, sí, avui dia, pels canvis que fent. Però van començar a fer canvis molt abans que les altres colles Vilafranca, eh? Bueno, el Fèlix Miret es va apalancar en el seu pilar, però alerta que l'han renovat de dalt a baix unes quantes vegades. Però qui el treia? Va ser el Fèlix Miret el que va dir marxo, eh? Sí, sí, sí. O sigui, no va ser la colla que va dir, escolta'm, asseu aquí, que ara posarem un altre. No, no, no. Va ser el Fèlix Miret el que va dir, senyors, que marxo. Vale, pues tenim que tornar a fer el pilar de 8. Vinga, repleguem a tot el que puguem. Però ara no, avui dia no. Avui dia que reconèixer que totes aquestes colles grans també és de moment per renovar. Va haver-hi, almenys per la meva part, per acabar, amb respecte a aquesta xerrada, va haver-hi un comentari que realment em va fer veure que realment l'important moltes vegades no és els castellers que tinguis, sinó la motivació i el treball que li dediquis. Va assistir el president de la Colla Joves, de Xiquets de Valls, i va dir, mireu, fa 2 anys nosaltres vam fer una temporada nefasta. I la colla? Les Joves. Ah, vale. Diu, fa 2 anys nosaltres vam fer una temporada nefasta. Vull dir, nefasta és poc, va dir, no? Pels terres. I l'any passat vam fer la segona millor colla i la millor de molts anys. Diu, l'únic que hem canviat és el cap de colla. L'únic. Diu, l'únic. Vull dir, les persones dels castellers eren els mateixos. I la culpa no era del cap de colla de fa 2 anys. Perquè l'únic, no era problema seu volguent, l'únic que el cap de colla actualment té un... és innat, sap motivar. Vull dir, és innat amb ell, vull dir, sap motivar, sap parlar, sap dirigir les persones i sap dir-li a les persones el que necessiten en aquell moment. I amb això n'hi ha hagut prou. Líder carismàtic, no? Sí, però això ja passa, eh? Això ja passa que hi ha gent que sap solucionar problemes al moment, no organitzar, sinó solucionar problemes. I hi ha vegades que necessites agafar i solucionar problemes. I altres vegades que necessites organitzar i començar a preparar temporades vinents. Uh-huh. Llavors hi ha de tot. Amb una colla castellera passa... Mira, això com a exemple pots tenir ara mateix a l'Espanyol, amb el Pochettino i a l'Aguirre. Sí, sí, sí, sí, sí. O sigui, és el mateix equip, l'únic que ha canviat és una persona, sí, sí, sí, en un moment en el qual ha donat un cop d'empenta que ningú se l'esperava. Això passa amb el cap de colla, passa amb totes les organitzacions d'aquest tipus, eh? Uh-huh. O sigui, a vegades és, hòstia, creure o no creure, o mira, o tindre més fe o menys fe, o el punt de motivació de dir, mira, doncs tirem endavant, no? Per tancar el tema, m'agradaria dir una frase que deia sovint un líder carismàtic que van tenir, que és el fundador de la colla, el Toni Sánchez, que deia que tothom és necessari, però no hi ha ningú imprescindible, no?, dins d'una colla. I em sembla que resumeix bastant el fet de que... Entre les colles petites, eh? Entre tots ho fem tot, però si algun concret doncs s'ha de substituir, substitueix i no passa res. Jo vull afegir una cosa, una puntualitat, una puntilla, aquest comentari que tu has fet. A veure, hi ha que afegir-lo. La frase no és meva, però... Hi no és teva, és de Toni, però sí, és que jo he vist el Toni enviar a dues persones a buscar un dos, eh? El mateix que va dir això, jo vull dir amb l'antena, perquè realment era un gran cap de colla, va ser fundador, ha fet molt per la colla, però amb aquesta frase, normalment, com qualsevol càrrec que tens, tens de dures i madures. Ja, però a vegades t'has de menjar les teves paraules. Sí, sí, naturalment, naturalment. I has de buscar... El... Bueno, només més vegades de les que ens agradaria reconèixer. Jo sóc el primer, jo sóc el primer que normalment sempre acabo replicant i després faig una altra cosa. No? O trae... En aquest cas, el que va fer va ser buscar el bé comú per la colla. Eh? Si necessitaves un dos o dos dosos, vés a buscar-los en bueno, cinc. Bueno, era renunciar a fer un castell de set o no. Ah, vale. Jo pensava que era per tirar un castell de sis o no, no tirar-lo. No, no. Era per... Vale, vale. No, era per fer un castell de set, concretament. En fi, tenim més temes. Matem el tema de la renovació de troncs. I és una cosa que ens anem trobant, no només troncs, sinó pinya, canalla, gent de dalt, tot s'ha d'anar renovant amb una colla castellera, no? A part d'això, tenim altres temes del món casteller. Doncs els castellers de Sants organitzen una jornada de balanç del concurs pel dia, el proper dia 2 de març, a la sala de plens del districte de Sants. El títol de la xerrada és el concurs de castells 2012, una primera avaluació. A part que el concurs, el títol sigui aquest, no tractaran només aquest tema, no? La jornada comença a les 10:30, hi ha una presentació i després una xerrada de mitja hora del Miquel Botella. Ara, aquesta travessada del desert sembla que estem fent... organitzant actes per arreplegar gent. Ja. Yeah. sobre la gestació d'un model de colla i parla sobre la colla dels castellers de Sants. Després hi ha castells i puntuació, una relació complexa, a càrrec de Guillermo Soler, periodista, també una xerrada que durarà mitja hora, i després hi ha una pausa, i a partir de les 12 sí que hi ha un balanç del concurs 2012, a càrrec de Xavier González, director del concurs de castells de Tarragona. L'assistència és lliure i s'agrairà la confirmació d'assistència a l'adreça de, dels castells de Sant, que és burinots@burinots.cat. Doncs, tenim notícies... Tenim alguna notícia, farà una mitjoreta. S'ha generat un petit debat bilateral, diguem-ne. La Moricana deia, li deia a la Jessi, estava en antena, però en aquell moment no podia sortir aquest comentari. Que sàpigues que a l'hora de repartir geminadures tots són canalla. La Jessi ha replicat immediatament, de seguida que ha penjat. No, les xutxes són per la canalla i l'equip de canalla. Bé, castellers de Mollet... És important afegir-ho, perquè de fet ningú... Digui, ostres, no, és que tu estàs menjant... Igual, tu ets... Ets d'aquí, soc monitor de canalla. És el que hi ha. Haver pedit la muerte. Bé, a castellers de Mollet ha sentenciat que tots són canalla. I el, si em permets, el Garla, que ara mateix acaba de dir també que bé que parla aquest noi que has trucat, sí senyor, molt sèctil. Sí, toma. No tinc abuela, tampoc. No, no. Més coses. Tenim això, 3 minutets per gravar el programa, escassos. Doncs aquest cap de setmana hi ha hagut castells, hi ha estat la Diada de Santa Eulàlia a dos llocs, com a mínim, a Barcelona, Barcelona Ciutat i Esparreguera. A Barcelona doncs, hi han participat les colles de Barcelona, els castellers de Sant, els castellers de la Vila de Gràcia, els de Sagrada Família, Poble Sec i Barcelona, i el més destacat és un 4 de 8 molt matiner de la colla de Gana de la ciutat de Barcelona, dels castellers de Barcelona. És el 4 de 8 més matiner de la seva història. I la resta de colles sí, han fet... Potser que sigui l'últim, però de moment és, de moment és el primer matiner, que ja és molt, eh? La resta de colles han fet castells de set. Això han començat molt forts, eh? Sí, enguany sí. Tots, eh? Han vingut amb l'empenta de l'any passat o alguna cosa així. Poble Sec ha començat fortíssim. La Jove de Barcelona, fortíssim també. I, bueno, Barcelona ja no... Ni comentar-ho, o sigui, un castell de vuit ja. La Vila Sagrada Família o Sants, doncs ja dintre de, dels... Recordo, si no estic errat i si la memòria d'on falla, que l'any passat el primer, la primera colla que va descarregar un castell de 8 va ser també... Barcelona? Va ser de Barcelona. Si no em falla la memòria, potser m'equivoco, però em sona que l'any passat el primer en descarregar un 4 de 8, o un castell de 8, vaja, va ser castellers de Barcelona. En fi, enguany el que sí que podem dir és que arrenquen forts, després ja veurem... Sí, sí, totes les colles. La... Ja, val a dir que totes les colles de Barcelona han arrencat molt bé. També val a dir que la Diada de Santa Eulàlia, per ells, és una diada molt important, eh? Uh-huh. Sí, Santa Eulàlia és una diada a Barcelona que van paralitzar pràcticament la plaça de Sant Jaume. Actuen geganters, actuen diables, actuen hi ha un munt de colles que a la zona de la zona vella de Barcelona del s'omple sí, tot. Titular del Mundo diu les colles castelleres de Barcelona inunden Sant Jaume. Ah, mira, veus? Veus? Recordar també que aquest cap de setmana, els dies 23 i 24 de febrer, és el 12è torneig de futbol casteller que se celebra en guanya a Salt. Que no guanyarem aquest any. No, aquest any no, perquè no hi podem participar. Ens ha tornat a Jalés. Sí, bueno, t'han tornat els calés. Me'ls van tornar. Tenim molt poc temps per afegir qualsevol última cosa al programa. Bueno, jo només recordar també que va haver-hi actuació a Esparreguera, amb els castellers d'Esparreguera i els castellers de Sabadell. Bàsicament és una actuació de 7, sobretot destacar el bon inici de castellers d'Esparreguera, que van fer un 3, un 4 de 7 i un 5 de 6. Jo vull també adelantar com a notícia i com a això, la calçotada, dia 10 de març, calçotades castellers de Mollet. Ja confirmats els calçots, ja els tenim. I el dia 9, l'assemblea, o sigui, serà un cap de setmana casteller, 100%. El dia la setmana 9, que ve ja parlarem de la calçotada, però vaja, que en principi ja hi ha notícia. El dia 9, assemblea, recordem, a les 7, en primera convocatòria, 7 i mitja en segona, i el dia 10, la calçotada. Molt bé, doncs fins aquí el programa Plaça de Nou d'avui. Ens acomiadem fins a la setmana que ve. Aquells que vulgueu més Plaça de Nou, a la mateixa freqüència, a la mateixa hora. A reveure. Adéu.